मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ हे यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ ढूंढ के लाओ। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। कमो तू सामने मेरे आजा, कमो तू जलवा अपना दिखा जा। मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर, मैं देखूं उसको।